mojego syna. Każde uderzenie serca, nie chcę przepraszać cię za to, że we mnie sumienie mieszka. Widzisz, ja wierzę w wszechświat, cyrkulację planet. W każdej sekundzie moim Boga swym przesłanie. Mam w sobie zielony parlament, czy to mądre? Bo są ważniejsze sprawy niż trzymać spłytą formę. Daj się zaciągnę tym świeżym powietrzem, świeżym jak 9-2, nowa Amiga 600. Jebać komercję, mam ponad wszystko szyk. Wolę mieć zdrową rodzinę niż sprzedać milion płyt. Bydło dziś chciałoby położyć pełną gębą ciągle i mało ich. Kanon iść przez to piekło, ty dla cyf ta przyjemność. Jak to wytłumaczysz? Ten kok zabija ciebie i jeszcze za to płacisz. Nie ma co jebać tu o dragach i bez nich farmazony ludzie ci lubią wmawiać. Zła sława miażdży, już wolę być tu nikim niż nazywać się falandysz. Ty nie zabijaj prawdy, dla mnie prosta riposta. Wiem, że historia drażni nawet od Nobla Wolka. Powiedz, kto dotrwał, nieskażony i czysty. Czy ktoś może być dobry? Zapomnij to instynkt. Bez ironii sukinsyn, wybacz, ale to szczerość. Przez tych ludzi mógłbym chodzić i zabijać się kierą. Dla wszystkich tych, co nas to wierzą, dzisiaj prawdy przekaz. Dla wszystkich tych, co widzą przyszłość świata w naszych dzieciach. Dla wszystkich tych, co mają w sobie honor, dumę. Tam gdzie miłość jest Bogiem, a każde słowo królem. Dla wszystkich tych, co nas to wierzą, dzisiaj prawdy przekaz. Dla wszystkich tych, co widzą przyszłość świata w naszych dzieciach. Dla wszystkich tych, co mają w sobie honor, dumę. Tam gdzie miłość jest Bogiem, a każde słowo królem. To dla moich bliskich, przyjaciół, ich rodzin. Ze Stanów, Europy, całej Polski i Łodzi. Leby prosty, łakomym dla nich whiska z miękkim. Mój dom tylko znajomym jest jak łyskacz wielki. Frajerzy, nie tędy, tu dla was nie ma miejsca. Moda kreuje zajawkę, wybacz, nie dla nas misja. Od urodzenia w genach, to dane człeku ryb, tylko poczekaj 3 lata, rozwali cię mój syn. Bez problemów żyć chcę, chyba jak każdy tutaj. I trzymam się założeń, jak tej prawdy w nutach. Jakiej karmy szukasz, jeśli nie wystarczy standard? Sensacja goni skandal, od prowokacji wariat. To z kumulacji hajs na procencie z tych lokat. Gdzie by uzyskać blask, sypią nasyp dziś blokad. Ty pokaż lepiej świat, jaki mógłby spotkać nas. Gdyby ktoś w końcu zajebał te kurwy w rządach, patrz. To ponad planem poszukiwanie szczęścia. W zamian masz wersję demo, gdzie na ekranie przedsmak tego, czego w projektach nie spotkasz na co dzień. Moim szczęściem hip-hop tu każda zwrotka jest domem. Dla wszystkich tych, co nas to wierzą, dzisiaj prawdy przekaz. Dla wszystkich tych, co widzą przyszłość świata w naszych dzieciach. Dla wszystkich tych, co mają w sobie honor, dumę. Tam gdzie miłość jest Bogiem, a każde słowo królem. Dla wszystkich tych, co nas to wierzą, dzisiaj prawdy przekaz. Dla wszystkich tych, co widzą przyszłość świata w naszych dzieciach. Dla wszystkich tych, co mają w sobie honor, dumę. Tam gdzie miłość jest Bogiem, a każde słowo królem. Thank you.